Jedynie za 34,99. Podaruj bliskim prawdziwe święta. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 23 grudnia, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Izba Dyscyplinarna uchyliła decyzję o zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna. Minister Sprawiedliwości wydał nowe zalecenia w sprawie tzw. okien życia. Prokuratorzy mają nie wszczynać postępowań, gdy ktoś pozostawi dziecko w takim miejscu. Pozostawienie dziecka w oknie życia nie jest aktem porzucenia. W tym serwisie zajrzymy także na budowę krakowskiej żywej szopki. Szopka i domek mieszkalny dla naszych zwierzątek jest już gotowy. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła zawieszenie sędziego Pawła Juszczyszyna, które nałożył na niego prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie. Obecnie trwa odczytywanie uzasadnienia tej decyzji. Paweł Juszczyszyn został zawieszony po tym, jak rozpatrując apelację w sprawie cywilnej uznał za konieczne rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez nową Krajową Radę Sądownictwa był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. W wydanym postanowieniu nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie m.in. list poparcia kandydatów do KRS-u. Paweł Juszczyszyn nie stawił się na dzisiejszym posiedzeniu. Jego pełnomocnik poinformował, że nie uznają tego gremium jako sądu w rozumieniu standardów europejskich i konstytucyjnych. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zalecił prokuratorom, aby nie wszczynali postępowań karnych, kiedy matka pozostawia noworodka w tak zwanym oknie życia. Prokurator generalny mówił na konferencji prasowej, że nowe instrukcje to odpowiedź na to, że zdarzają się takie sytuacje. Jak podkreślił, jeśli nie ma podejrzeń, że doszło do przestępstwa wobec dziecka, to zgodnie z ideą okien życia matka nie powinna czuć się osobą ściganą i poszukiwaną. W ramach tych zaleceń przypominam, że jest niedopuszczalne i w tym sensie zakazuje prokuraturze podejmowania czynności procesowych w związku z artykułem 210 kodeksu karnego, które rodzi konieczność prowadzenia postępowania wtedy, kiedy rzeczywiście do porzucenia dziecka doszło, bo pozostawienie dziecka w oknie życia nie jest aktem porzucenia. W Polsce funkcjonuje co najmniej kilkadziesiąt okien życia. Działają one m.in. przy organizacjach kościelnych, klasztorach, domach dziecka i szpitalach. Teraz ważna informacja z dróg w Wielkopolsce. Z powodu pożaru samochodu na autostradzie A2 wstrzymany został ruch w kierunku Świecka. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Do pożaru doszło między węzłami Września i Poznań Wschód. Obecnie wszystkie pasy ruchu są zablokowane. Utrudnienia dla kierowców będą jeszcze trwały. Teraz zagranica. Dziś minął termin powrotu północno-koreańskich robotników do kraju. W ramach sankcji ONZ-u żadne z państw członkowskich organizacji nie może od dziś udzielać zgody na pracę robotników z Korei Północnej. O czym Tomasz Sajewicz? Amerykański Departament Stanu szacował, że poza granicami Korei Północnej pracowało około 100 tysięcy obywateli tego kraju. Ta liczba miała przekładać się na od 200 do 500 milionów dolarów amerykańskich rocznie, które z tytułu zatrudniania robotników poza granicami państwa zasilały północno-koreański budżet. W 2017 roku po serii testów jądrowych i rakiet dalekiego zasięgu Rada Bezpieczeństwa przyjęła rezolucję nakazującą repatriację północno-koreańskich robotników w ciągu 2 lat. Termin odesłania pracowników z komunistycznej Korei minął o północy. Najwięcej robotników z Korei Północnej zatrudniały Chiny i Rosja. Pekin odmówił udzielenia informacji na temat liczby pracowników z komunistycznej Korei. Rosja informowała wcześniej o odesłaniu znacznej liczby obywateli Korei Północnej. Ostatnio pojawiły się jednak informacje, że część północno-koreańskich robotników mogło pozostać w Rosji na wizach niepracowniczych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Na koniec tego serwisu zaglądamy do Krakowa. W żywej szopce u franciszkanów obok Maryi, Józefa i Dzieciątka staną w tym roku lamy, osioł i koziołki. Przed oknem papieskim od 28 lat odbywa się inscenizacja Narodzin Jezusa. Zakonnicy mimo ulewnego deszczu kończą już pracę nad budową szopki. Brat Szymon, teraz zbijamy zagrody dla zwierząt. Już szopka i domek mieszkalny dla naszych zwierzątek jest już gotowy. Brat Mateusz Krzyszowiec, franciszkanin, kleryk drugiego roku. W tym roku zoo krakowskie daje nam 2 lamy, 2 koziołki i osiołkę. Czyli taki zestaw do pogłaskania? Tak by się wydawać mogło, aczkolwiek chcemy tego uniknąć, jak najbardziej zminimalizować te właśnie uściski. Ze względu bezpieczeństwa dla zwierząt, dla ludzi, też prosimy o niedokarmianie zwierząt, bo to może być niebezpieczne po prostu dla nich i dla nas. Od wigilijnego wieczoru przez 2 dni przy szopce będą się odbywały jasełka, koncerty, kolęd, wspólne łamanie się opłatkiem i składanie życzeń. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

lie, we play for keeping for money. And you robbed me blind. Remember how you used to scream so loud? Cause you hated the number nine. Hey, I saw your sister skating on the lake this afternoon. Good heaven, how she's grown. She's the boy's skater. She's so tall, but oh, oh, your father's children. Oh, your father's children, baby. Sometimes I think I hear you smiling. Sometimes I think you're here. I find myself holding every pillow in the bed you and I used to share. Last night I spent another lonely Christmas. Trust your lover. Well, I guess that only applies to her. Cause baby, you promised me. Baby, you promised me you'd never leave. And then you died on the 25th day of December. Your mother said it was stress, but the doctor said you were dead. Now I say it's senseless. Every Christmas night for 7 years now, I drink banana daiquiris till I'm blind. As long as I can hear you smiling, baby, you won't hear my tears. I tak sobie Prince grał i grał jeszcze długo. Another Lonely Christmas. Mam nadzieję, że nikt nie będzie samotny i wszyscy znajdą kogoś obok siebie, by spędzić te święta w harmonii, w spokoju, uśmiechając się do siebie, nawet oglądając wspólnie filmy, jeżeli akurat nie ma tematu rozmowy. Życzę Państwu tego naprawdę z całego serca. Absolutna królowa piosenek świątecznych, czyli Darlene Love i fragment albumu historycznego już, o którym Państwu wielokrotnie wspominałem, A Christmas Gift for You from Phil Spector. To teraz królowa soulu i jej wersja świątecznych piosenek. Oglądali Państwo ten wspaniały film z koncertem Aretha Franklin, w którym początkowo nie można było, z którym nie można było początkowo nic zrobić, ponieważ synchronizacji dźwięku z obrazem nie było. Dopiero po wielu, wielu latach, 40, okazało się, że współczesna technologia pozwala tę wadę usunąć. No i mamy fantastyczny koncert Arety Franklin. Cudowna. To skoro Aretha była królową muzyki soul, to w takim razie jak nazwać Diana Ross i jej dziewczyny z Supremes? Wicekrólową? Nie, po prostu genialną wokalistką. Little Bright Star to tutaj piosenki Diana Ross i Supremes. To był rok 1965, a teraz chciałbym sięgnąć po nagranie, które ma dokładnie 40 lat. Zatytułowany jest Love Has Been Good to Us. Oczywiście, że miłość jest dobra dla nas wszystkich. Isaac Hayes, król soulu psychodelicznego. I had a thing for you. Pan Kosmiros napisał, że to byłoby akurat dobre na pasterkę. Nie wiem, dlaczego akurat na pasterkę, no ale skoro pan tak napisał, może to jest jakaś sugestia. Przejdźmy teraz do muzyki nowszej. Na naszym gramofonie album, który, powiem szczerze, jest jednym z największych takich miłych odkryć 2019 roku dla mnie. Grupa Black Pumas i nagranie Colors. Woke up to the morning sky first. Baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. Then I walk for I'll be shaded. I'm headed to town, town, town in style, with all my favorite colors. Yes, sir. All my favorite colors. Right. My sisters and my brothers see them like no other. All my favorite colors. It's a good day. Wszystkie piosenki wyprodukowali i napisali Eric Burton i Adrian Quesada, czyli Black Pumas. And every man in this place. Rafał Sadik, który ewidentnie nawiązywał do wspaniałej tradycji brzmieniowej wytwórni Tamla Motown. Teraz przenieśmy się z Detroit do Nowego Jorku i posłuchajmy, jak brzmiała niegdyś i brzmi nadal tak samo cudownie królowa hip-hop soulu. Blow. residential district. Presidential chipped out, canary rock sizzling. Mary hot pop, Chris shorty got this. Fly angel, my dreams of a queen came true. In this land that's dark, if you my man and you my heart, I blast for you. Me, Bell, put up the cash for you. Girls who mad low, you die for you. Leave them if they acted too fly for you. All up in your mix, then it's somebody else six. Quick to put your name in some murder one shit. I'm not the one cheating on you or beating on you. Cause I'm laid back, you thought that I was sleeping on you. Real love make a ill thug feel bug. Now I've analyzed, are you trustworthy by the looks in your eyes? Stay with me, be my dog like Dollar and Richie. She convinced me, all we really need is love strictly. Mary, Mary, one love, one life. Mary J. Blige, jak zwykle bogini, niesamowita i cudownie śpiewająca. To teraz będzie ten, który woli sobie siedzieć gdzieś tam u siebie w studiu, czasami rusza w trasę, gdzieś w oparach dymu, tworzyć na swoim Hammondzie niebywałe dźwięki. Yeah. To był właśnie ten moment, kiedy D'Angelo wyszedł ze swojej twierdzy studyjnej i zagrał koncert. Bardzo, bardzo miło wspominam koncert podczas festiwalu Open Air właśnie D'Angelo i jego ekipy. Przed nami Ash Walker. Ash Walker. Świetna płyta od początku do końca. Bardzo Państwu polecam również wydawnictwo z tego roku. Jedno z moich takich ulubionych odkryć tegorocznych. Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam jutro na specjalne wydanie audycji Soul Muzyka Duszy o tej samej porze. Będę rozmawiał o Wigilii w znaczeniu popkulturowym z księdzem profesorem Piotrem Mazurkiewiczem. Do usłyszenia.